niki nonu ki nga xamantene tamit bu gisee jana bu gisee mbeureug ba nopi ba mbeureug ga dag nak mom bu boba lolu day daldi teggeku mana bi taxone ñu daldi koy daganal mu jang alquran day daldi teggeku bu boba nak mu meuna continue di jang di baña jang manam meuna continue di manam bu boba do daganati muy jang alquran ndax lan ndax manam ndax mom ak ci gisi janaba ñom ñoy am ndax mën na sangu ji dogu mëna jang alquran lool moy li nga xamantene mom lañu sukkum mom moy li wa maliki rahmatullahi alayhim wax amma jang alquran ndax te fek nga gisi manam janaba nak mom wala bok nga nek ci mbeureuk lool mom itam dafa nek lo xamantene lenn ci sahaba raydiyallahu ta'ala anhum daganalon nañ ko niki nonu lolu amna lenn ci tabi rahmatullahi alayhi ñuko daganalon way li mom mala wax mom moy li gëna siiw ci mazahibi amma ibn abbas mom raydiyallahu ta'ala anhum araf daan wax naan da daan jang alquran buñ ko waxe mu ne la fi jaw fi aksar ma fi jaw fi aksar li nekk ci sama bir ci alquran mo upp sax ñu ma tare ni manam konk dama am ci janaba te ma nga alquran ci sama bir kon lo mom mo upp ci kaw lolu mom mu daganal ko waye dal ala kulli hal li nga xamne moy li gëna deugër insha Allah te moy li gëna wër ci lolu mom moy li nga xamne moy daw ci mazahibul arba mom moy ki nga xamantene dafa gis mbeureuk ak ki nga xamantene dafa amé janaba ñom ñaan ñep duñu jang alquran legui tamit manam kon lolu tamit yeneen tekantal la legui mu daal def ki nga xamantene mom moy ki ñi wax al mustahada moy ki nga xamantene jigen la ji nga xam dafa gis jor ngeel mom tamit dañ nan ko yow mën nga jang alquran ndax yow ak ki nga xamantene yeena lap yow mo lap ñom ñoyam lolu kon bu boba ni ndagane ci yow tamit nga mëna té li nga xamantene mom moy kamil alquran bi comme nim ko dagane ci jigen jo xamantene gisul amul janaba manam amewul mbeureuk itam lolou manam nimu ko dagane nonu la dagane yow itam ci jamono yi nga xamantene manam waraluñ ci yow ak cangay al farata comme ni nga xamantene da ala kulli hal moy tekantal bi nga xamantene mum lañu indi won ci bi nga xamantene ñi ngi won ci hadith bu ñëkk bi ci gogu wal nit ak manam ak legi mu daal di dess tamit ki nga xamantene mum moy gis janab mum moy borom mbeureuk mi batay wala bok borom manam ki ñi wax al mutahayyira al mutahayyiratu mom itam niki nonu du mom nak mom la borom mom mo jaaxal borom xam xam yi parce que bu fekkentene dañ ko téré jang alquran ci luñu doyal koku day dal di nek lo xamantene mom manam lu garaw lay don waye dal li nga xamantene mom lañ koy wax comme dañ nan ko yow da ngay julli sa su ne comme insha Allah taala ñu koy gisse duy julli sa su ne niki nonu kon bu woba dañ borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ni dagan na mu jang fatiha fatiha dal ak lu tuti lu mu ci tek lolou mom moy li nga xamantene mom mo dagan ci mom ndax bugguñu muy jang alquran ndax mën na nek ni dafa nek ci jamono yu mbeureugum amma su genné ci biti nak manam ci biti julli bi mom dañ ko téré ci luñu joyal lolou manam wala la go xamantene mbolo ci borom xam xam wax nañ ko rahmatullahi alayhim am ñeneen ñu ne dédé biñ ko téré parce que suñ ko téréwé dañ koy xagn lu mag ci jaamu yalla am té moy jang alquran ak niki nonu tamit dañ ko xagn lu demé niki julli manam té ni mu dagané ci biir mu jullé non la dagané mu diko jang ala té lolu gis manam woyofal gogou ci mazhabu ñi nga xamantene wax nañ ni borom ki gis mbeureuk dañé jang alquran ñom wax joju du téggu ci ñom manam ku mel ni ñom maliké rahmatullah alayhim wax joju du wër fi ñom manam li wër fi ñom moy day jang alquran ala kulli hal ndax mo xam gis na mbeureug wala gisuko te njariñ gi nek jang alquran mo upp lor gi nek ci manam mu nek ci mbeureug te du jang alquran te li nga xamne mom lañu xam moy mbeureug bi du jël temps bi upp ci jamono kon bu boba li nga xamne moy li gëna deugër insha Allah taala moy al mutahayyira day jang alquran lolu motax tamit ku melni imam ad-darimi rahimahullah lolu mom la notal ci téré bi nga xamantene mom la tuddé kitabul mutahayyira nga xamantene ci ñooñu lako bindoon ndiki nonu tamit manam te kon lolu moy li nga xamne insha Allah taala mom moy li ci gëna deugël niki nonu tamit ki nga xamantene mom moy al mutahayyira mom tamit dañ koy téré mu tawaf kaaba gi mom dañ koy téré mu tawaf kaaba gi ci kaw lolu kon mom du mëna acc daf koy daali wacc legui comme niki nonu tamit ki nga xamantene manam benen masala bo xamantene aduna fi mom moy comme te li gëna deugëral niki gis mbeureug du jang alquran comme ni nga xamantene mom lañ ko xamé ci suñu hadith bi manam nek ki gis mbeureug mom waru ta jang alquran ci luñu joyal ba mu dess bu fekkentene maliki rahmatullahi alayhi ñom daganal nañ ko comme liñ la wax ci ko xamantene day baña faté deng ci ko xamne day baña faté té lool moy li gëna dëgër tam ci seen mazhab rahmatullah alayhi moy bu fekkante ni da ngay baña faté da nga jang alquran ndax alquran ndax day yag ndax yagay bi mbeureug bi yag waye nak comme ki li nga xamne mom moy ciosan bi ñom ñepp d'accord nañ ko moy ki nga xamanté ni mom moy ki gis mbeureug mom du jang alquran en situation yu normal bu fekkante ni ragalul dara ci lool waye nak dagal na mu ubbi ko masalan ci ordinateurum diko xol waye wala bok mu diko jang ñang mo xamne daf koy xalat lool mom ñepp daganal nañ ko manam kon ñom tekkal nañ moy liñ doon wax sank ci digënté jang wax ak li nga xamantene mom moy lo xamantene ci sam xel rek nga koy def manam digënté bi ci nek loolu mom lañ doon wax sank manam motax ñom tamit ñu tekkanté loolu nonu daal ne nit ki mën na jigen ji nga xamne mo gis mbeureugam mën na tok di xalat saaru alquran yi mu mokal waye nak amna diko tari ak jëminum loolu la manul bamou def tekantal bi nga xamantene mo nek ci maliki rahmatullahi alayhim te bok na ci li gëna deugëral ne loolu manuta ne mom moy comme li nga xamantene manam loolu tamit day dakk li nga xamne mom la ñom Ibn Hazm di wax rahimahumullah moy ay moy hadith bi ni ndax hadith bi comme Imam al-Hafiz Ibn Daqiq al-Aid rahimahullahu ta'ala wax mom moy bu fekkentene ya Aisha radiyallahu anha dafa wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan wëru sama neeg bi jang al-Qur'an lol mom moy kon bu wax joju doonul am ñariñ su doon fekkontene na ki gis mbeureug da na jang al-Qur'an le fait que ki gis mbeureug bu jang al-Qur'an lol motax wax ji di meuna am sens lol kon bu boba lol daf koy tektale niki nonu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wax na ne hadith bi da fay tektale itam ne ki nga xamantene mom moy jang manam mom moy manam meuf na jang al-Qur'an ci wettu sobe li daf koy tektale manam kon bu fekente ni ci bir wanak bi meuneu fu ta jang al-Qur'an waye nak tay fo xamantene dafa takko wanak bi wala nga wëru fo xamantene wanak wa mo ca dess mo nek ci ginnaw wala yu demé niki nonu lolou man na ne manam kon ci kaw lolou man nga ca jang lolou manam meuneuf na wëru fofu di jang al-Qur'an niki nonu tamit ki nga xamantene mom moy al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dafa duk sukkandiko tamit ci suñu hadith bi ngir wax ne manam kon hadith bi da fay tektale ne ki nga xamantene mom moy manam meuneuf na sukkandiko ci jigen du gis mbeureug boy julli ndax boy julli tamit manam bi ben la le fait que nga lal yereum wala nga manam dal lal yereum di jang alquran mën na ne manam niki nonu sukkandiko ci mom di julli mën na nek ndax lan ndax li nga xamantene mom mo koy woné mom moy di comme que meuneuf na jang alquran ci wetam ndax sobe bi du yaram bi yep sobe wu ndax mom dafa lat comme ni yenen te bi wax sallallahu alayhi wa sallam innal mu'mina la yanjus aji gem ji mom du nek ko xamantene dafa sobeu comme nak mom sobeuul lolou mo lay wone mom meun na jang alquran bu manam meuf na sukkandiko itam ci mom di manam meuf na sukkandiko ci mom di jang alquran niki nonu di julli su fekkentene lola du yak jëm mi julli gi comme ni nga xamantene mom dinañ ko gis insha Allah taala ci walu sukkandiko buñ ci yexé ci walu manam ni nga xamantene mom moy sifatu salati melok julli insha Allah taala ala kulli halin li nga xamantene dal mom lañ ci namon mom moy de manam niki nonu mu neuf na bok ak mom tok jigen ji nga xamne na ba gis mbeureug ngeen bok si jaada bi ngeen tok yow ngay jang alquran lolou tamit man naane legui benen laaj bi mom moy ndax jigen ji nga xamantene da ba gis mbeureugam mom man na si kar lolou de laaj bobu man nako meuf nako laaj manam boba dañ nan la waw man na zikar ndax alquran rek moy li nga xamantene mom mo am worma bu mag bi nga xamantene mom lañ lay téré té lolou mbolam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim deppo nañ ci né jigen ji nga xamantene mom moy gis mbeureugam manam man na zikar man na tuddu yenen tour manam man na tuddu benen tour yalla ndax lolou né boole wuñ ko ci charte bi moy nga lap lolou bokul ci charte bi comme que nak lolou amna lolou motax masalan tay cheikhou tidiane radiyallahu ta'ala daal wax ne ki nga xamanteni mom moy gis mbeureuk manam man na werdu bu ko nexé te sax lolou mom moy li nga xamne mom moy li geun bamou dess ne jawharatul kamal duko jang lolou manam gisoon nañ te xantal bobu biñu yexé ci fi nga xamanteni mom moy fakana ya'muruni fa attadhiru fa yubashiruni wa ana haid lolou gisoon nañ manam li nga xamanteni wala astaghfirullah kuntu aghtasilu ana wa nabiy sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahidin kilana junub walu gogu gisoon nañ ko gisoon nañ mas'ala bobu fofu yaat lon nañ ko fa ala kulli hal li nga xamantene dal mom lañ ci nam mom moy kon jigen ni mën nay sikkar mën nay tuddu yalla mën nay werd mën nay def lenen waye alquran dal la dul mëna jang te alquran nak xet la ci xet sikkar waye mom rek mom moy sikkar lolu motax ko motax nak mëne futa motax mune futa sukkandiko comme ni nga xamne non la ko ñen ñu sukkandiko ci hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah nigi non imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala tokhal nako waya ta'liqa mune kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkurullah ala kulli ahyane manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon di tuddu yalla sa su ne ci jamono ju nek ak ci xal bu ko meuna fek waye lolou mom moy dan tuddu yalla waye lolou tektelewul ne dan na jang alquran ndax alquran ben xet la ci xetu zikari lolou kon manam moy li nga xamantene mom mo deuguer ci bi masala insha Allah taala lolou kon manam kon dal ci gattal yi mom moy masala yi nga xamantene manam mom mo aju ci walu manam ci walu jigen yi nga xamantene dafa wara jang alquran ak manam bu fekenteene dafa gisee mbeureugam kon insha Allah taala bu benen yone ñu dugg ci benen hadith bi ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu bolañu ci ñi nga xamantene dañuy samonté ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan diko bayyi xel ba pare nak di ci am ay jangat comme ni nga xamne non la ya aisha radhiyallahu taala anha def di setlu yonente bi sallallahu alayhi wasallam doxali nam yi ci bir ak ci bitem ngir mën ñu ko toxalal yalla ñu yalla boole ci nga xamantene tamit dañuy luñuti li nga xamantene mom moy doxali nu manam yonente bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan bu ko defé ñun itam ñu diko toxal manam tamit ñu bok ci nga xamantene dañ koy tak manam dañuy tak alquran japp ko mokal ko ba comme ni nga xamantene tamit nonu la yenente bi sallallahu alaihi wasallam nekke don jang alquran mom tamit sa su nek ndax li nga xamne mom lañu xam mom moy alquran dafa nek téré bo xamantene dañ ko war di jang manam ba paré dañu war bari lo xamantene dañ koy jang waya subhanallah kep ko xamantene du jang alquran xolam day daal di nek lo xamantene manam sheytane daf ci daal dug ci tilim yi daf ci daal di bari lolou motax jang alquran moy zikr bi gën ci biñu mëna zikr lolou motax sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ñom ñu di daal wut ay wer ci alquran manam ñom alquran dañ ci daan dut ay werr amna ño xamantene werr wu jot lañ daan wacc alquran am ño xamantene manam semaine manam am ño xamantene ñaari werr bi dinañ ko ci wacce ñaari yoon am ño xamantene manam ñaari werr yu neñu wacc ko ci benn yoon niki nonu sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum am ño xamantene li nga xamne mom lañ defon seen werr alquran manam mom moy dañ ko daan jang juroom ñaari fan yu nekk djurom ñaari fan yu nek ñu jang alquran manam non nak mi nga xamantene non lañ koy defé mom moy bis bu ñëkk bi dañuy jang fatiha ak ñetti sar yi nga xamantene ñom ñoo ci téggu té mom moy baqara ali imran ak suratul nisa comme nu mu nekk ci hadith hudhayfa ibn yaman radiyallahu ta'ala anhu ma bi nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah nga xamné mu ne sahaba yi radiyallahu anhum de ñun sahaba yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dañ dan jël werr alquran manam té loolu téré bi nga xamantene gis nañ mu yaatal ko ci mom moy ihya'u ulumuddin imam al-ghazali rahimahullah ta'ala yaatal na ci walu werr yi nga xamne mom lañu werr ci alquran manam ala kulli halin manam bi ben façon la manam mom moy budé werr wu jot da nga jang bis bu nek ñaari izib té lool la cheikh tidiane radiyallahu ta'ala wax né natalu bi diko def lu mu bon bon lay def bobu manam niki non su fekenteene manam ñetti manam mënuf na jang ñetti izib tamit werr wu jot manam bis bu jot lolou soko defé lolou kon dina fekk ne kon ñaari wër yu ne di nga jang kamil bi légui mo ne nako jangé tamit manam ñent hizib muy ñaari jukki bis bu jot boba kon wër wi di nga ci jang ñaari yoon kamil niki nonu manam ala kulli halin kenn ku ci nek rek da nga def ni nga mané yoy yep ay mbir la yo xamantene dañ ko sop waye du nek lo xamantene dafa war waye légui kon ñu delu ci manam juroom ñaari fan yi comme ñom niñ ko don defé sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñom dañuy def bis bu ñëk bi dañu jang ñetti sa lool nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhi wuté nañ ci lan lay tek lool tamit day delu suwat ci mu fasal kon lan lay tek manam ku japp ne fatiha bi boole wu ko ci won dafa ya fatiha ak ñetti sa yi ci mujju kon bu boba manam kon bu jëk bi da ngay jang baqara manam da ngay jang fatiha baqara ba nisa jeex ñaaral bi nga jang juroomi sar yi ci teggu ñettelu fan bi nga jang juroom ñaareru sar yi ci teggu ñentelu fan bi nga jang juroom manam da nga yok par ñaar manam 7e 7 bi ci def nga def djuroom ñent saare benen fan bi ci teggu nga def han 11 après bi ci def nga def 13 legui nak mu daali dess manam li nga xamne mom moy mufassal moy bu fekenteene fatiha bi dang ko boole woko ci won kon boowa li nga xamantene mom mo ci dess mom moy hijr manam boole woko ci won manam bu boba li dess moy qaf banasi legui nak bo lol mom ngay def ci djuroom ñaarelu fan bi qaf banasi ci djuroom amma su fekkentene dang ko ci boole nak hijr banasi ngay manam hijrat banasi mom moy nek kon li nga xamantene mom moy sar bu manam mom ngay mujjé def ci fan bu mujju bi ala kulli halin wa dal li nga xamantene moy qaf banas mo upp li ñi def kon lool mom moy li nga xamantene mom la sahaba ay radiyallahu ta'ala num wala bok lu bare bare ci ñom doon werd am nak ño xamantene tamit daan nañ werd ñetti fan manam dañ daan werd ñetti fan mom lañ daan werd alquran manam ñetti fan yu nek ñu jang kamil bi niki nonu comme ku mel Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala ma bobu werr lako yenenbi sallallahu alayhi wasallam joxon amma nak amna ñeneen ño xamantene ñom daan nañ jang comme ku mel Sayyidina Uthman radiyallahu anhu mom daan jang ben yon kamil bi ci bisbi manam niki nonu ñi nga xamantene ñom ñoy mbolo ci sahab ab ci tabi'i ak manam salafi rahmatullahi alayhim ku mel ne akumelne Yahya ibn Sa'id al-Qattan akumelne Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ak ñeneen ñom daan nañ jang bis bu nek kamil bi amna nak ño xamantene ñom daan nañ jang li gëna li Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala wax ci kitabul azkar neena li ëpp lima gis lima gëna li gis lima gis ñukoy jang al-Qur'an mom moy ñaar yoon ci bis bi manam nga xamantene suba gi da ngay jang ben kamil ngor gi nga jang benen kamil wala bo guddi gi nga jang ben kamil beccëg gi nga jang benen kamil lool mom moy li nga xamne mom lañu gëna bëri luñ koy gis amna tamit ño xamantene ni def moy dañuy jang kamil ci manam ñetti fan yu nekk ñu jang ben kamil alquran ba paré ci ñetti fan yu nekk wala ci juroom ñaari fan yu nekk ñu nafila ko guddi gi amna tamit ñuy doxale non amna tamit ño xamantene ni ñuy doxale comme cheikh alhaji malik radiyallahu ta'ala anhu daan def nga xamantene guddi gi def ci daan jang kamil bi ci nafila bi manam ñaari rakka la ko daan def té loolu amna ñeneen ñuko daan def ku melni ndam abdurrahman lo ak ñeneen ak ñeneen ñu mel non rahmatullah alal jami'a ala kulli halin ñom manam daal ni moy li nga xamantene ñom manam mom moy manam ala kulli halin yalla ñu yalla boole daal ci nga xamne dañu yittéwo di jang alquran sa su nek boole ko ci seen werde yi nga xamantene ñom duñ ko bayyi abadan bu ko defé loolu ndax li nga xamantene mom moy jang alquranul karim loolu ku bëgg jégué boromum subhanahu wa ta'ala rek nay continue di jang alquran comme ni nga xamantene non la ko seen cheikh amadou bamba radiyallahu anhu wax bi mu nan wa man qult waman yurid ridda ar-rahman fal yathbut tadabbur al-quran ak bim nan waman yurid de qurba min mawla fal yaqra al-quran la yansahu kep ko xamantene da nga beug ngeureumal yalla na ngay bari loy setantal al-quran amana ki nga xamantene da nga beug jegeñ borom bi subhanahu wa ta'ala na ngay takko di jang al-quran te bul ko baye yoy manam kon ay manam mbir la yo xamantene day tax nit ki jégué boromum subhanahu wa ta'ala lolou am solo nga xamantene mom la am solo mom motax cheikhuna tidiane radiyallahu ta'ala no waxne hatta ismullahi al-azam bu fekente ne dang ko xam wala cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala tabe netul nako ci rama manam mune hatta ismullahi al-azam boko xame ba tax nga baye jang al-quran ak salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam day tax alko ak ismullahi al-azam moy temerelu tur bobu limi am solo manam boko xame warul tax nga baye di jang alquran niki nonu nga baye li nga xamantene mom moy salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam lolou yep day wanene manam julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak jang alquran dafa nek yo xamantene dañ koy takko motax cheikh hadji abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu wax ci manam burdu bi mujj manam bi mu mujjé burdu mune su fekkontene tay del won na di ndaw ñaar lay def suma métier mom bu ñëk bi moy di jang alquran ñaarël bi mom moy di fekke manam fu ñuy tagge yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu mom moy li nga xamantene mom lay def suma metier kon bu boba lolu da fay tek manam waye bama ko manul fu ñu koy def rek da na fexé ba fekke ko manam subhanallah lolu da fay woné manam magga yi li nga xamantene mom mo nek yoy la jaamu yalla di jang alquran di tagge yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak mbolam yenen yi nga xamantene ñom ñoy tasbih yi ci ak manam ay sabbal ak di sant yalla ak di baat wax baat la ilaha illallah yoy non nek lo xamantene lu mata manam lu mata takola ay hasbunallahu wa ni'mal wakeel ak bismillahir rahmanir rahim ak yu demé nek non yoy lool mo yoy nak dañu nek ay sikkar yo xamantene amul benn bo xamantene manam lor daf ci am te mbolam xéti njariñi ñi ngi ci biir mbolam xéti njariñi ñi ngi ci sikkar ak la hawla wala quwwata illa billah ak a'udhu billahi minash shaitani rajim yoy xéti sikkar la moy yi nga xamne comme ni cheikh tidiane radhiyallahu anhu motax muy rot ci sunna yoy nga gis faral ñukoy faral di wax ci sunna ndax mbolem njariñ ñom dañ ko teunk motax yoy sax subhanallah ñu gën yaay ya latif ya rahman ya rahim yoy yi ni ño upp njariñ yoy non parce que yoy day laaj ci carte day laaj secret day laaj manam li nga xamantene mom moy ndigal ala kulli halin li ci gattal dal manam mom moy li nga xamne mom moy masala yi aji won ci hadith yi yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy xam te jëfé ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ala nabi wa alayhim ajma'in سلام ربنا دائما نعم بصحبه من على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم بصحبه أو دسلنا ينن من بعد طائن ولا من ثم سيتتي أشهرنا رعا كم في لقى سبح لميه على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم بسرعين لقشينا والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مضى جزل بلا وجل أجمعين على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما نعم موضى سجنين في يوم الاثنين في شهر المعظم إذ لأبر ويزا مدى العشرون من أقوالنا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما نعم بما مدى تجمعين وكان بدءا على حب الأخلاء إلى أن جاء في الغري روح القدس لم ينالنا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما نعم بصحبه لقشينا وغطه لبلوغ الجهد إلى فقر وقال له ماذا تمنى مولانا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم بصحبه إذ كرر لغات مرات يقول له اقرا باسم ربك انت الخاتم مولانا على نبي وعليهم اجمعين سلام ربنا دائما عام بسجدين واب مرتعدا مما يرى فزعا وقائلا زملوني ترفعوا مولانا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسجدين خديجة سكنت بالقلب قائلة لم يخذك الله في دارين لا تكين على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بسجدين جاءت لورقة تحكي ما رواه لها وقال ناموس موسى ذاك فاتحين على تحيا لدى الإخراج للإخراج على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم بسجدين مجنين خذ عدما نزل الروح الأميم على رسل أرتب كي أجزى بنظمه على نبي وعليه سيدنا يا ابن الآدم نون ثم تاء فلنوح ثم موسى لإبراهيم عزيزا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم بصدقه لنا دعال لإدريس عيسى هذا يا عددان وللحبيب تجن ألفا فلا تجن لنا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بصدقه لنا ما زال ياتي لو جبريل عاد تجي من سنين بآيات من الحجر لنا على نبي من بعدي نازل يا أنفير طعيا في رفعها قل فساد الخلق والفقر على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم بالسجن يمن وحب ورخم معدل وحيا صبر وزهد تقل قرآن بيسا اللهم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بزرسمين رؤيا كتاب كذا لإلقاء من ملكي مراتب الوحي لا ترتب ولا تجين اللهم على نبي وعليهم أجمعين سلام كلها لرسول الله كم ما لها الرحمن لا تسألن ما حد من حجر من على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بصدق تمنينا وقد عرى الوحي حقا بعد ما ترسم ميمن وكان رضا في غاية وكرم على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بالسلام يعلو الجبال مريد الرمي يجوك فتي حزنا إلى الأرض لولا الروح ذرك على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم بالسلام درجة جنين وبعد ذا أنزل الرحمن خالقنا يا أيها هب يدعو منذر الحزن على نبي وعليه أجمعين موت ثمانين خديجة وعلي وابن حارثة ومن بدعوتي هي عثمان ذو سلام على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم سن لخشيا ثمم عوف وسعد وزبير وصالحة كعثمان في الإسلام ولا إيمان على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم بالسلام زوجة جنين وعامر وسعيد مع عبيدة عبد لا يعمر سباق إلى الكرام على نبي وعليه أجمعين سلام وكان دعوة سيرا ثلاثة سنين يا له عند دار الأركم القديم على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا سجن ينن وتود على آن دار الخيزران وصاحبه على وجل لله راجعين عسر فيسر الله في أمان على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما لا ما بالضر سودة جميل وإنه مخرج من بعد كونه بزجلا وكان شهاب الدين ذاتان جنينا وبي نبي أسلم الفاروق ثم كان الخروج لنحو المسجد الحرام على نبي وعليه أجمعين سلام بنا دائما نعم بالضرق تجنينا وزار ذل وحزن يا أخي قريش ما يظنون أنا الأمر ذو الأوثان على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما نعم سن لقشيا كأن به مرض لما أتاه وأنذر العشيرة يا مختار من رشاد تجن جنن عماته قلنا فاطلب للجميع ولا تدعو أبا لها من ذا الحقد والكثير على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما دعام سن لقشيا دعا الجميع لكي ياتوا إليه مع مكررا أنقذ الأرواح من حسين على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم درج تجنين أما أبو لهب انتبا أجاب لذا تبت يدا نزلت ما زال ذا تدمين على نبي أما أبو لهب سبا أجاب لذا تبت يدا نزلت ما زال ذا تدهن على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما أمر قل كتجن ينن إذ أنزل الله فصدا قام مجتهدا وجاهرا بي دعاء الناس كلهم على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم درج تجنينا وذاك في سنة قد قيل رابعة مستهزئيه ومذي كل مستلين على نبي وعليه أجمعين تجنين وبعد سب وتدليل وتفهت أخفوا له كل ما أخفه من قدام على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما نعم مدى تجنين وقد تواصل في يا رحمن يا ثقتي يا مغنيا دافع الأنفر والنكر. أجمعين على الذي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما آم بطريق. مدتكنا من ربي بأسمائك الحسنى وأعظمها والأنبياء ووسطى سلك نظم في سن اللقتي من محمد أحمد الماحي وحا شرنا نبي مرحمة كنت بن وملتحى من على نبي وعليه أجمعين سلاما نجنن ثم المقافي بشادي الفائقات ضبط وكسرها وسكون اليابك تبدي على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام برجتك نجنن ثم المقافي بشادي الفائقات ضبط وكسرها وسكون الياب كتبهن على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بشر سمسك ذكرة والعاقب المقتفي آثار من سبقوا من أنبياء ورسل الله كلهم إلى اليوم منتهى الكلام على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بطريق مودتك نجم سلم على سيد خوصة شفاعة ذي الكبائر كي ينجو من المكرم على نبي يا رب صل على الجدي وشي حتي وعود جمعي فضلا في جموعي على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام قرج تكن جنن يا الله يا ربي ربي صلي أنا على نور البرية قران سري سري على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بالطريق تجنن يا الله يا ربي ربي صلي أنا على نور البرية قران سري سري على نبي تجن جنن يا رب صل على المحمود سيدنا واقبل شفاعته فينا ولا مجانا على الذي وعليه أجمعين سلاما ربنا دائما عام برج تجن جنن إذا تتبعت آيات النبي ترى بأنه في سوى الخيرات لم يترمى على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام درج تجن جنن أعدت حب رسول الله ما شرتي لكي يلاقيني في أول ظلام على نبي وعليه حسينا سلام ربنا دائما عام بصحبه.